हो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या।